szczepionkę. Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 24 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Przekroczona bariera 10 tysięcy nowych zakażeń COVID-19, ujawnia rzecznik rządu. Za pół godziny poznamy najnowsze dane. Po południu lodołamacze dotrą do Płocka, cały czas kruszą na Wiśle zatory lodowe. Gruzińska opozycja zapowiada wielkie manifestacje w obronie swojego lidera, zatrzymanego wczoraj przez policję. Bariera 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem będzie przekroczona, ujawnił rzecznik rządu Piotr Müller. Za pół godziny poznamy oficjalny bilans epidemiczny. Rzecznik rządu przyznał w Polsat News, że sytuacja jest trudniejsza niż 2 tygodnie temu i należy się spodziewać zwiększenia obostrzeń oraz, że wariant regionalizacji ograniczeń jest poważnie brany pod uwagę. Minister zdrowia Adam Niedzielski ma około południa przedstawić szczegółowo nowe zasady dotyczące obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Właśnie teraz rozpoczyna się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Na nim mają zapaść ostateczne decyzje. Największe zagrożenie powodziowe w okolicach Płocka minęło. Lodołamacze pokruszyły na Wiśle. Największe zatory lodowe są coraz bliżej miasta. Pozostało niespełna 4 kilometry. 10 jednostek dotrze do Płocka prawdopodobnie po południu. Jesteśmy przygotowani na najgorsze, mówi starosta płocki Mariusz Bieniek. Trzeba mieć taką ewentualność braną pod uwagę. My ją bardzo poważnie bierzemy. Każda z gmin ma już przygotowane plany ewakuacji na wszelki wypadek. Nie możemy być nieprzygotowani. Dzisiaj dojeżdża pierwsza ekipa Wojsk Obrony Terytorialnej, która będzie stacjonowała w jednej z naszych jednostek. Dzisiaj to będzie 40 osób, ale też już dodatkowe zastępy Państwowej Straży Pożarnej będą też zaangażowane. Do mieszkańców Płocka o zachowanie spokoju zaapelował w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Chciałbym zwrócić uwagę, że ewidentnie będą pewne wahania na wodowskazach. Ostatnimi parunastoma godzinami trochę ten poziom na bramie w Płocku przeciwpowodziowej wzrósł, a to wynika z akcji lodołamania. Lodu jest jeszcze bardzo dużo, my go spławiamy, on w niektórych miejscach na jakichś zakrętach, jakichś mniejszych głębokościach się potrafi jeszcze przytkać. Trochę woda będzie skakać, więc dla mieszkańców Płocka informacja, proszę się nie denerwować. W tej chwili jest wszystko pod kontrolą. Już Państwo widzicie, nasze lodołamacze na horyzoncie za chwilę będą w Płocku. Sytuacja na Odrze oraz na Bugu i Wieprzu jest stabilna i nie występuje tam zagrożenie powodziowe. Rano stany alarmowe obowiązywały w 3 miejscach, 2 w dorzeczu Odry, 1 w dorzeczu Wisły. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że temat aborcji wróci przed wyborami. Zarząd krajowy tego ugrupowania zaproponował tymczasem tak zwany pakiet dla kobiet, w którym znalazł się postulat umożliwienia aborcji do 12 tygodnia ciąży po rozmowie z lekarzem i psychologiem. Jest pytanie o stanowisko partii jako całości koalicji wyborczej, w której będziemy szli do wyboru 2023 roku. To jest przed nami, więc ja przyjmuję to stanowisko. Ja uważam, że ten temat wróci, że on wróci w kampanii wyborczej. On jeszcze nie jest zamknięty. Mówię o całej polskiej scenie politycznej. Grzegorz Schetyna powiedział też na naszej antenie, że w kampanii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi Platforma Obywatelska będzie musiała uzgodnić stanowisko w sprawie aborcji z potencjalnymi partnerami koalicyjnymi. ONZ żąda od władz Gruzji uwolnienia opozycjonisty Nikanora Meli. Prezes Zjednoczonego Ruchu Narodowego został wczoraj zatrzymany przez policję. Jest oskarżony o zorganizowanie 2 lata temu antyrządowych zamieszek. Opozycja zapowiedziała zorganizowanie wielotysięcznych demonstracji w jego obronie. Ubiegłotygodniowa decyzja gruzińskiego sądu o tymczasowym aresztowaniu Nikanora Meli spowodowała dymisję premiera Giorgio Gahari, który ostrzegł przed zaostrzeniem kryzysu w kontaktach władz z opozycją. Jego następca, Irakli Garibaszwili, nie miał skrupułów i już w dniu zaprzysiężenia oświadczył, że nie podejmie z opozycją rozmów na temat najważniejszego postulatu, czyli przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Następnego dnia policja, używając pałek, wtargnęła do siedziby Zjednoczonego Ruchu Narodowego i zatrzymała szefa tego ugrupowania. Po fali krytyki ze strony

breaks out loud. Rust is in cages, it's on breaks loose. Just have to make it with someone I chose. You Like a Hurricane, czyli ten najbardziej chyba znany utwór z repertuaru grupy Scorpions. Skoro Nigifor pozdrawia, no to oczywiście przypominam swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Skoro zaczęliśmy od Scorpions, przyznam, że chyba bardziej cenię to, co robili w latach 70., przynajmniej pod względem artystycznym, ale mam duży sentyment także do tego przebojowego okresu z lat 80., ale muszę też podkreślić, że odkąd w tym zespole jest nasz rodak, Paweł Mąciwoda, no to mam wrażenie, że Skorpionsi znowu są w znakomitej formie. A skoro tak, to jeszcze jeden utwór od nich, chociaż tym razem nie jest to ich autorska kompozycja, a wielki przebój grupy T-Rex, Children of the Revolution i Scorpions. Falling rain. Children of the Revolution. Wielki przebój grupy T-Rex tutaj w wykonaniu Scorpions. No i czekamy. Czekamy na nowe dźwięki od grupy Scorpions, bo z tego co wiem, pół roku temu weszli do studia, więc bardzo jestem ciekaw, czy uda im się nagrać równie dobry album, jak przynajmniej kilka ostatnich. No i ciekawe, jak zabrzmi Scorpions z nowym perkusistą, bo przecież Mickey D teraz bębni w grupie Scorpions, to perkusista znany z Motorhead. Pół roku upłynęło od momentu, gdy usłyszeliśmy nowy utwór zespołu Chemia. No i jakoś cisza, ciągle żadnych nowych dźwięków nie ma, więc teraz coś solowego od Łukasza Drapały, wokalisty zespołu, ale z projektem Chevy. Nienawidzę. Między nami tego złego między nami. Jeden widzę, to na niby jest. To jedno z kolejnych wcieleń Łukasza Drapały. Tym razem z grupą Chevy. No, mam nadzieję, że niedługo trochę więcej dźwięków od jego wszystkich projektów dostaniemy i wtedy będę miał okazję się nimi podzielić. Lata 80. to taki specyficzny okres, jeśli chodzi o muzykę. Bardzo zmieniło się brzmienie, podejście do kompozycji. No i często ci, którzy kochali pewnych artystów w latach 70., mają do dzisiaj problem z dźwiękami, które powstawały wtedy. Ja osobiście bardzo cenię tę dekadę i bardzo mi się podoba to, co robili wielcy wcześniej i wielcy dzisiaj, bo do takiego grona na pewno można zaliczyć Erika Claptona. W latach 80. między innymi współpracował z Philem Collinsem, dzięki czemu ta muzyka, którą prezentował Eric Clapton, była może trochę bardziej komercyjna, ale z drugiej strony jakże piękna pod względem melodycznym, rytmicznym i harmonicznym. W tym utworze, który mam teraz dla Państwa, pojawi się Phil Collins. Zagra na perkusji Eric Clapton i Bad Love. Yeah. Eric Slowhand Clapton. Po raz kolejny pokazujący, jak wspaniałe riffy potrafi grać. To była Zła miłość od Erika Claptona. To teraz czas na Tylko miłość od Briana Adamsa. Zawsze szanowałem Briana Adamsa, człowiek, który ma niezwykły głos i talent do układania takich bardzo przebojowych, ale jakże ponadczasowych utworów, jak It's Only Love. Jednak przyznam się Państwu, że tak definitywnie do niego przekonałem się dopiero w 90 roku, gdy pojawił się w Berlinie na koncercie The Wall Rogera Watersa i tam brawurowo wykonał z Rogerem Watersem What Shall We Do Now, a potem samemu Young Lust. W tym utworze It's Only Love oprócz Briana Adamsa było słychać także Tina Turner. I to kolejny duecik Tiny Turner, tym razem z panem, który nazywa się David Bowie. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight. We're gonna do this one together tonight.

Babcia Tina i Private Dancer. Wielki przebój 1984 roku, ale pamiętam jak dziś, gdy usłyszałem po raz pierwszy tę kompozycję, wydała mi się dziwnie znajoma. No i chwilę potem okazało się dlaczego. To utwór, który dla Tiny napisał Mark Knopfler, ale nie napracował się za bardzo, bo tę samą melodię dwa lata wcześniej wykorzystał w utworze tytułowym z płyty Love Over Gold grupy Dire Straits. Love Over Gold. Piękny to był album, 82 rok i chyba do dzisiaj mam takie poczucie, że to była najlepsza z wszystkich płyt grupy Dire Straits. I trochę mam za złe Markowi Knopflerowi, że no, w pewnym momencie podjął decyzję, by zawiesić ten zespół, zakopać ten szyld. A to przecież były tak piękne dźwięki. Szanuję, oczywiście szanuję to, co robi solowo. Bywałem na koncertach, ale to już nie jest ta sama magia, co była wtedy, gdy występował pod szyldem Dire Straits. Może kiedyś jeszcze wróci. Zobaczymy. Na razie muszę się już z Państwem pożegnać. Pozostało mi kilka minut, więc tak myślę, że dzisiaj mało było muzyki polskiej. To na zakończenie zespół, który jakiś czas temu przestał istnieć, ale też mam nadzieję, słyszałem nawet takie plotki, że chyba Metal Waluś myśli o powrocie do tego szyldu. Chodzi o zespół Negatyw. Na zakończenie utwór Pamiętaj. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę miłego popołudnia.